890 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 13 czerwca, jest 9. Anna Zaleśna Sewera. Krzysztof Zubiewski, zapraszamy na serwis. Były szef dyplomacji Witold Waszczykowski komentuje ustalenia spotkania prezydentów USA i Polski. Mówi też, że liczymy na więcej. Będziemy zabiegać oczywiście o jeszcze większe wsparcie, zarówno bezpośrednio Amerykanów, jak i również NATO. Komisja śledcza do sprawy Amber Gold finiszuje. Dziś przyjmie raport końcowy. Polskie Radio wręczy swoje nagrody gospodarcze. Polska będzie zabiegać o jeszcze większe wsparcie Amerykanów, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Tak mówi w Trójce były szef dyplomacji Witold Waszczykowski. Wczoraj prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych podpisali umowę o współpracy wojskowej między krajami. Jest w niej zapis, że Amerykanie wyślą do Polski dodatkowy 1000 żołnierzy. Nad Wisłą ma powstać nowoczesna infrastruktura na potrzeby amerykańskich żołnierzy, a także baza logistyczna, która będzie kierować przerzutem wojsk amerykańskich w rejon ewentualnego konfliktu. Koszt inwestycji poniesie Polska. Polska kupi także 32 nowoczesne myśliwce F-35. To porozumienie nie do końca nas satysfakcjonuje, mówił w salonie politycznym Trójki eurodeputowany PiS, były szef dyplomacji Witold Waszczykowski. Dlatego, że nasze potrzeby bezpieczeństwa są znacznie większe i będziemy zabiegać oczywiście o jeszcze większe wsparcie, zarówno bezpośrednio Amerykanów, jak i również NATO. Jesteśmy na flance wschodniej, przez pewno jeszcze kilka dekad będziemy krajem, który będzie sąsiadował z obszarem niestabilności na wschód od nas. W związku z tym będziemy potrzebowali dalszego wzmocnienia naszej części Europy. Media w Stanach Zjednoczonych szeroko komentują efekty spotkania prezydentów w Białym Domu. Dziennik Washington Times ocenia, że decyzja o skierowaniu do Polski dodatkowych sił wzmacnia relacje polsko-amerykańskie w obliczu zagrożenia ze strony Rosji. Gazeta zwraca uwagę na wypowiedź prezydenta Trumpa, w której zasugerował on, że dodatkowe wojska mogą pochodzić z Niemiec. Wall Street Journal przypomina, że Polska wypełnia swoje zobowiązania w ramach NATO, wydając na obronność 2% produktu krajowego brutto, podczas gdy Niemcy tylko 1,2%. Dziennik tłumaczy też, że wielu Polaków uważa Stany Zjednoczone za jedyne państwo, które może ochronić ich kraj przed Moskwą. Trump nie krył, że jego cel jest wzmocnienie Polski, a ukaranie jej sąsiada i sojusznika z NATO, jakim są Niemcy, pisze Washington Post. Dziennik New York Times ocenia, że prezydent Donald Trump okazał jednoznaczne poparcie dla Andrzeja Dudy, którego gazeta określa mianem nacjonalistycznego prezydenta. Gazeta zwraca uwagę, że Donald Trump nie spełni na razie polskiego postulatu stałej bazy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Sejmowa Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold przyjmie raport końcowy. Wcześniej posłowie rozpatrzą poprawki do projektu dokumentu, który w połowie maja przedstawiła szefowa komisji. Jedynym posłem opozycji, który przygotował poprawki do projektu raportu, jest poseł PSL-u Krzysztof Paszyk, mówi przewodnicząca komisji Małgorzata Wasserman. Ani pan poseł Brejza, ani pan poseł Zebańczyński mimo zapowiadanych poprawek nie złożył żadnych. Przewodnicząca komisji wyjaśnia, że poprawki posła Paszyka mają charakter techniczny i powinny zostać uwzględnione przez komisję. Jednocześnie dodaje, że nie jest zaskoczona brakiem poprawek ze strony posłów PO i Nowoczesnej. Aby napisać poprawki, trzeba sobie było zadać bardzo wiele trudu. Krzysztof Brejza z PO apeluje do przewodniczącej, aby się nie niepokoiła i zapowiada, że przedstawi zdanie odrębne do projektu. Ja przyjdę gotowy na pewno na posiedzenie komisji z faktami, z materiałem bardzo mocnym. Projekt przedstawia krytyczną ocenę działań podejmowanych wobec Amber Gold zarządów PO-PSL przez Ministerstwa Finansów, Spraw Wewnętrznych, Budownictwa, a także Policji, ABW i Prokuratury. Prokuratura rozważa złożenie zażalenia na decyzję sądu, który odmówił aresztowania Mameda K. Były zawodnik MMA usłyszał ponad 10 zarzutów. Paulina Kurek. Prokuratura domagała się aresztowania Mameda K na 3 miesiące, uzasadniając to obawą matactwa ze strony podejrzanego. Sąd uznał jednak, że materiał dowodowy zebrany w sprawie jest kompletny, więc taka obawa nie istnieje. Jak powiedział Polskiemu Radiu Katowice naczelnik Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej Tomasz Tadla, prokuratura rozważa złożenie zażalenia. Mamed K usłyszał 11 zarzutów. 7 z nich dotyczy paserstwa samochodów, pozostałe to m.in. znieważenie funkcjonariuszy, naruszenie ich nietykalności cielesnej oraz zlecenie podpalenia samochodu. Mamedowi K grozi do 5 lat więzienia. 5 kategorii, 5 laureatów. Do nich trafią dziś nagrody gospodarcze Polskiego Radia. To wyróżnienie za wkład w rozwój polskiej gospodarki. A w jakich kategoriach zostaną wręczone nagrody, o tym Arkadiusz Ekiert z Naczelnej Redakcji Gospodarczej. Przełomowe rozwiązanie to jest przede wszystkim to, co cechuje firmę, jeśli chodzi o nowoczesne podejście do biznesu, do wyzwań nowoczesnego rynku. Jeśli chodzi o filantrop polski, no to są firmy, które są nastawione na zarabianie pieniędzy, ale jeśli dodatkowo jeszcze potrafią dzięki swoim zyskom pomóc społeczeństwu, jakby to nie zabrzmiało, to taka firma zasługuje na naszą uwagę. Polskie Radio wręcza nagrody gospodarcze po raz trzeci. To był serwis Trójki. Serwis sportowy, Michał Olszański. Dzień dobry Państwu. Na minutę przed końcem meczu nasi piłkarze ręczni przegrywali w Prisztynie z Kosowem 21-23. Wyglądało na to, że szanse na awans do finałów Mistrzostw Europy są znikome, a jednak dwie akcje dały Polakom bramki i na sekundę przed końcem był remis po 23. Brawo, bo to oznacza, że w niedzielę, kiedy to w Płocku zagramy z Izraelem, zwycięstwo da nam upragniony awans do turnieju finałowego. Przed 10 naszego czasu rozpocznie się mecz naszych siatkarek z Turczynkami na turnieju Ligi Narodów w Chinach. Na razie Polki są bez zwycięstwa. Wczoraj mimo dobrego początku przegrały 1-3 z Amerykankami. Na szczęście jest duża szansa na awans do Final Six, bo nasze panie są na 6. miejscu w tabeli, a w ostatnim turnieju w Korei Południowej Polki zagrają z teoretycznie słabszymi rywalkami, gospodyniami z Dominikaną i z Japonią. Koszykarze Anwilu przedłużyli szansę na skuteczną obronę tytułów mistrzów Polski. W 6. meczu finału wygrali we Włocławsku 103-85 z polskim cukrem i o tym, kto wywalczy złote medale, zdecyduje 7. mecz jutro o 20:00 w Toruniu. Kilka świetnych wyników uzyskali lekkoatleci na memoriale Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy. Wojciech Nowicki rzucił młotem na odległość 80 metrów 26 centymetrów. To najlepszy w tym roku wynik na świecie. Drugi, Paweł Fajdek, też dobrze, 80 metrów 9 centymetrów. Michał Haratyk z kolei pchnął kulą na odległość 21,90, co jest najlepszym rezultatem w tym sezonie. Żadnej z 7 polskich par nie udało się awansować do głównej części turnieju siatkówki plażowej w Warszawie, zaliczanego do cyklu World Tour. Już dziś rozpoczyna się faza grupowa, w której wystąpi 6 polskich par. Monika Brzostek z Aleksandrą Wachowicz, Martyna Kłoda z Agatą Cejnową, Kinga Wojtasik z Katarzyną Kociołek i Grzegorz Fijałek z Michałem Brylem, Piotr Kantor z Mariuszem Prudlem i Maciej Rudol z Jakubem Szałankiewiczem. Adrian Miedziński i Maksym Drabik wygrali półfinały indywidualnych mistrzostw Polski na żużlu, które odbyły się w Rawiczu i w Krakowie. Finał zostanie rozegrany 14 lipca na torze w Lesznie. Puchar Stanleya sensacyjnie zdobyli zawodnicy St. Louis Blues. W decydującym 7. meczu serii finału ligi NHL bluesmeni zagrali w Bostonie. To był ich koncert, wygrali 4-1 z Bruins. Blues w całej serii wygrali 3 spotkania w Bostonie, w tym to decydujące, dzięki któremu zdobyli Puchar Stanleya. Gracze z St. Louis nie uchodzili za faworytów w finale. Amerykańskie media przypominają, że jeszcze w połowie sezonu zasadniczego był to jeden z najgorszych zespołów NHL. Pierwszy raz w historii klubu bluesmeni wywalczyli mistrzostwo, powiedział zaraz po końcowej syrenie komentator stacji telewizyjnej NBC. Dopiero 5. finał w historii klubu dla hokeistów ze stanu Missouri okazał się szczęśliwy. O Puchar Stanleya rywalizowali oni pierwszy raz od blisko 5 dekad. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. I na koniec zapraszamy na kolejne zawody z cyklu Garmin Iron Triathlon, które już w najbliższą niedzielę odbędą się w pięknej scenerii Augustowa. Każdy znajdzie tam coś do odpowiedni dystans dla siebie. Organizatorzy przygotowali nawet sensacyjnie takie fajne, krótkie trasy dla dzieci. Polecamy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie, ale na zachodzie, a później także w centrum. Zachmurzy się. Będzie padać i grzmieć. Lokalnie burze z gradem. Będzie im towarzyszył porywisty wiatr do 110 km na godzinę. Od 22 stopni nad morzem do 32 w Małopolsce i 33 w centrum. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Wielkie przeceny. Setki produktów w super atrakcyjnych cenach. Jeszcze tylko przez 7 dni. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit.

wyrazów miłości do płyty Born in the USA i Bruce'a Springsteena w moich audycjach ciąg dalszy. Dziś to szczególne, honorowe miejsce, pierwsze rozpoczynające audycje. To zawsze jest najważniejsza piosenka w audycji. Ona musi nadać ton całości i przede wszystkim musi sprawić, by Państwo pomyśleli, zostanę jeszcze z tą audycją. I mam nadzieję, że tak właśnie się stało dzięki tej piosence, oczywiście Dancing in the Dark. Jest coś w grzesznych przyjemnościach, co powoduje, że natychmiast wywołują uśmiech na twarzy. Na przykład nie wierzę, że jestem jedyną, która zawsze, ilekroć słyszy tę piosenkę, no teraz w wersji siedzącej za stołem, więc trochę to było gorsze wykonanie, ale jednak wykonuje ten układ taneczny z końca teledysku Bruce Springsteen i nieznana wtedy nikomu, 10 lat później, super słynna aktorka Courtney Cox. Jeśli jest już pokolenie, które nie widziało nigdy tego teledysku i tego układu choreograficznego, polecam, świetnie sprawdza się, na przykład 16 minut po 9. Across your back, I can see you had your fun, but darling, can't you see my signals turn from green to red? And with you, I can see a traffic jam straight up ahead. You're just like so hard to get through to you. Klasyka w upał zawsze brzmi genialnie. Tak, wiem, dzisiaj są już części kraju, gdzie upał na chwilę lżejszy. Tak, zazdroszczę Państwu. anna.gacek@polskieradio.pl, mój adres mailowy, zachęcam do korespondencji. Jestem także na Facebooku i na Instagramie, gdzie można komentować. A my nie przestajemy grać muzyki, która jednak i przede wszystkim świetnie sprawdza się, gdy lato i słońce w mieście. I bongo with my lingo and beat it like a wing, yo. To combo, to Colombo, can't stereotype my ping, yo. I salt and pepper my mango, shoot spit at the window. Bingo, good I'm in the bingo. Now what I'm doing my bing, yo. Quit bending all my bingo, quit beating me like your Ringo. You wanna go, you wanna win a war. Like PLO, I don't surrender. Call, this is why we blow it up or we go. The search is that MIA i Sun Showers. Pani Monika przed chwilą pisała, że liczy na muzykę dobrą do kapryśnej pogody. No, to zdaje się, że pani Monika jest tam, gdzie aura inna niż przy Myśliwieckiej 357. Tutaj wielkie, piękne słońce i obawiam się, że ono jednak jest czynnikiem decydującym, jeśli chodzi o aurę muzyki, która dzisiaj brzmi. Jak zawsze w naszych spotkaniach w czwartek do południa, ja nigdy nie wiem, gdzie one nas dokładnie muzycznie zaprowadzą, ale już widzę z pierwszych listów, że nie mieliby państwo nic przeciwko temu, by dzisiaj pojawiło się więcej muzyki z płyty Born in the USA. Jeśli rzeczywiście tak jest, proszę do mnie pisać. Płyta przygotowana. Czeka.

Mianowicie, że polskie gazownictwo podpisało kolejną, zwiększającą import gazu LNG ze Stanów Zjednoczonych. Spółka PGNiG, tak. PGNiG, i to jest dobra informacja, bo to znaczy, że zabezpieczamy rynek, który zdaje się dla polskiej energetyki być najbardziej atrakcyjny. Czyli energetyka gazowa zdaje się, że zaczyna mieć dobre perspektywy w Polsce. Puls Biznesu dzisiaj informuje, że inwestycji na świecie ubywa, ale nie w Polsce. Globalne przepływy kapitału spadły do najniższego poziomu od kryzysu gospodarczego, a nad Wisłą poszły w górę, z czego to może wynikać. Taki dobry sentyment do inwestowania w naszym kraju. No i dobre warunki. No jesteśmy w Europie Wschodniej, jesteśmy największym krajem. Czyli położenie geograficzne. Położenie geograficzne w tym regionie, tak. Jesteśmy największym krajem, najlepiej wyposażonym, jeśli chodzi o infrastrukturę. Już teraz możemy śmiało powiedzieć. Znakomicie przygotowane młode kadry, wykształcone. No więc są powody, żeby się tym interesować. I w związku z tym inwestorzy wchodzą tutaj. Przede wszystkim to jest ta branża obsługi specjalistycznej biznesu, bo te centra rosną jak grzyby po deszczu. BPO to się chyba nazywa, tak. A teraz pojawił się nowy segment, szalenie atrakcyjny, i zaczynamy w tym segmencie bardzo znaczyć. To jest elektromobilność. Tu w tej dziedzinie jest mnóstwo inwestycji zagranicznych, mnóstwo kooperacji po stronie polskich producentów. Mało tego, nasze firmy IT znakomicie pracują koncepcyjnie nad rozwojem elektromobilności. Ta infrastruktura się rozwija, o tym pan mówi. No widać to na przykład na drogach, rzecz jasna, na lotniskach także. Lotnisko Chopina, stołeczne lotnisko, obsłużyło 1 650 000 pasażerów w maju. To oznacza wzrost, porównując maj tego roku do poprzedniego, o 9%. I to jest, proszę państwa, kolejny, właściwie tak, każdy kolejny miesiąc 2019 roku przynosi stołecznemu portowi nowy rekord w liczbie odprawianych osób. Jeśli przyrost zeszłoroczny do roku poprzedniego był na poziomie tam 12 czy 13%, jeśli pamiętam, no to teraz przyrosty miesięczne 9%, no to już jest kolosalny postęp. No ale to znaczy, że Chopin staje się atrakcyjnym lotniskiem przesiadkowym, a o to cały czas walczyliśmy. Tak zwany hub. Tak, hub w środku Europy, bo drugiego takiego nie ma. Nasza pozycja jest kluczowa. W związku z tym ja myślę, że trzeba na to spoglądać tak. Dbać o Chopina jak się tylko da, rozwijać go w tempie maksymalnie szybkim, bo to jest najlepsza promocja dla przyszłego CPK. Najlepsza promocja, bo Centralnego Portu Komunikacyjnego. Tak jest, bo przecież to wtedy będzie się kojarzyło z Warszawą, bo to jest centrum przesiadkowe w środkowej Europie. Zmroziło mnie, przyznaję, jak przeczytałem ten artykuł w Rzeczpospolitej. Klimat napędza emisję CO2. Ekstremalne zjawiska klimatyczne przyczyniły się w 2018 roku do najszybszego wzrostu popytu na energię od 2010 roku. No i to są przerażające informacje, bo tak, jeśli jest powiązanie między rosnącymi poziomami dwutlenku węgla w atmosferze oraz zjawiskami pogodowymi, które zaobserwowaliśmy w 2018 roku, to rośnie prawdopodobieństwo, że będziemy mieli do czynienia z niepokojącym, samonapędzającym się cyklem. Człowiek, który to powiedział, zaraz powiem kto to, mówi jeszcze tak. Ekstremalne zjawiska pogodowe związane z efektem cieplarnianym mogą wprowadzić do większych emisji CO2 do atmosfery, a to będzie wspierało proces globalnego ocieplenia. I nie są to, proszę państwa, opinie amerykańskich naukowców umownych, tylko to są opinie głównego ekonomistu koncernu naftowego BP, czyli człowiekowi powinno zależeć na tym, by mówić o wykorzystaniu jak największym paliw kopalnych, a on ostrzega przed zmianami klimatu i mówi, takiej emisji nie było od 2011 roku. 2010. No i taka relacja jest bez wątpienia obserwowalna. Sami jej doświadczyliśmy wczoraj. Jak to? Kiedyśmy osiągnęli szczyt poboru mocy z powodu temperatur na zewnątrz. I teraz znowu w Polsce jest tak samo, jak już na świecie, jak mówi BP. No, że w szczycie zimowym, wtedy, kiedy jest najzimniej, jest największy pobór, w szczycie letnim jest gorąco, to jest pobór klimatyczny. Tak, ekstremalne warunki pogodowe. Ekstremalne warunki dają ekstremalne zużycie paliwa. Czyli zimą jest bardzo zimno. Wczoraj taką mieliśmy sytuację w Warszawie. A latem jest bardzo gorąco, więc podgrzewamy zimą. Tak. Bardzo chłodzimy latem, co sprawia, że emisja jest jeszcze większa i zmiany coraz bardziej postępują. No i ten 2% wzrost mamy redukować o 1,5% do 2050 roku, a tutaj co roku mamy przyrosty na poziomie 2%. Nie da się tego logicznie wytłumaczyć. Aha. I zmierzamy ku zagładzie. A gdyby miał pan powiedzieć, największy truciciel na świecie to jaki kraj? Tak na pierwsze skojarzenie. No wygląda na to, że Chiny. No właśnie. A wie pan, że Chiny to jest jednocześnie kraj, który może pochwalić się tym, że tam jest największy wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Chińczycy no to widzą i stawiają na zieloną energię. Doskonale, tylko że jednocześnie jest gigantyczny wzrost energii z węgla kamiennego. Stawiają elektrownie węglowe także, to prawda. Tutaj ta równoległa, te współczynniki są dramatycznie niebezpieczne dlatego, że nie ma ratunku dla takiej sytuacji. Po prostu. Jeżeli zimą było wysokie zużycie tam energii elektrycznej, to było zawsze zrozumiałe. Ale to, co zrobiła z rynkiem energii klimatyzacja, rozwój klimatyzacji, to jest drama. Czyli zużycie latem. Zużycie latem. W całym rynku energii światowym prawie 18% to już są systemy klimatyzacyjne. To jest kolosalna zmiana. No ale są pomysły, jak sobie radzić z emisją dwutlenku węgla do atmosfery. Przykład idzie, proszę pana, z Watykanu. 12 pierwszych punktów ładowania samochodów elektrycznych uruchomiono na terenie Watykanu. Właśnie będzie w sumie ich 20 i to jest, podkreślam, kolejna watykańska inicjatywa ekologiczna. Ogniwa fotowoltaiczne na przykład już 10 lat temu zainstalowano. 2400 takich paneli fotowoltaicznych na dachu auli Pawła VI. Inwestują i wiedzą, że należy inwestować w tę stronę od lat. No oni są maleńkim państewkiem, więc im łatwiej inwestować na skalę, która jest odczuwalna. To prawda. W ich maleńkiej statystyce to jest na pewno bardzo odczuwalne. No nie ma ucieczki od tego, taki jest kierunek myślenia i dobrze, że w tym świętym miejscu jest taki sam sposób myślenia. Według prognoz, proszę państwa, do roku 2020 aż 1/5 energii w Watykanie pochodzić będzie z paneli fotowoltaicznych. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, bardzo dziękuję. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga, miłego dnia. Sponsorem audycji jest Icahn Institute, organizator kongresu MIT Sloan Management Review Polska, 13 czerwca Warszawa. Partnerem jest Tauron. Zapraszamy do reklamy. Teraz do każdej lodówki zakupionej w Mediamarkt dodajemy puszki napoju Pepsi. Na przykład do inoksowej lodówki Beko No Frost za 1499 zł. Dodajemy aż 150 puszek napoju Pepsi. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Gabinet stomatologiczny, słucham. Dzień dobry. Wczoraj na wizycie pani doktor poleciła mi żel na afty. Niestety nie pamiętam nazwy. To Dezaftan. Żel na afty, pleśniawki i drobne urazy w jamie ustnej. Także te spowodowane aparatem ortodontycznym. Faktycznie. Już sobie zapisuję. Dezaftan. Wyrób medyczny Dezaftan działa jak żelowa poduszeczka, która chroni urazy przed podrażnieniami i bólem. Nie szczypie podczas aplikacji i do tego jest w bardzo dobrej cenie. Będę pamiętała. Dezaftan na afty i podrażnienia w jamie ustnej. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę błyskawicznie, nawet po 30 sekundach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Na wrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kiedy stosowałem mój poprzedni antyperspirant, czułem, że nie zawsze działał tak, jakbym tego oczekiwał. Ale teraz mam Medispirant, bloker potu, który zawiera substancje aktywne w wysokim stężeniu. Dzięki temu Medispirant działa zupełnie inaczej. Nie hamuje, ale wręcz blokuje wydzielanie potu i to aż przez 7 dni. Stosuję go na noc, raz na tydzień. Teraz po cenie to już nie problem. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant przeciwpotny żel do stóp i dłoni. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jestem zbyt zajęta, by popełnić błędu. Niejasności, gabakulka. Jasności też są w dzisiejszym wydaniu do południa. Z pewnością to już jest jasne po lekturze listów od państwa. Bruce Springsteen powróci po 10:00. I to nie tylko ja będę o Bruce'ie opowiadać. Zaprosiłam spontanicznie Mariusza Owczarka, czyli największego znawcę tematu w programie trzecim. Opowie trochę właśnie o tej płycie, o Born in the USA, o tym, dlaczego jest to ważna płyta. Bo świetna, chyba nie musimy przekonywać. Zrobią to za nas kolejne piosenki z tego albumu, których posłuchamy po 10:00. A o słuszności tej decyzji przekonują mnie listy. Na przykład pani Agnieszka pisze, że właśnie pierwszy raz zobaczyła teledysk do Dancing in the Dark i potwierdza, że to jest świetny układ choreograficzny. Naprawdę jest. A Bruce'a nigdy dość. Na przykład pani Aga pisze, że zeszła z drabiny, ponieważ właśnie maluje ściany specjalnie, żeby potańczyć przy Dancing in the Dark. Zatem do pani Agi i do wszystkich państwa po 10:00 obiecuję, będzie kolejna okazja, by sobie potańczyć. Ale zanim rok 84, to wspomnienie lat 90. Czujni słuchacze od kilku tygodni podpytują mnie, skoro tak często do południa wracam do tej dekady, dlaczego jeszcze w tych wspomnieniach nie pojawił się ten zespół. Płyta, która cała brzmi jak lato, zresztą rozpoczynają Something Hot, 1965 rok, album Afghan Weeks. I was Moving on up, Primal Scream. Za 8 minut 10, Katarzyna Stopalczyk. Dzieci wiedzą lepiej. Co było na początku? Ja, jak się urodził Pan Bóg i, ja wiem. I potem dorosłał i stworzył ziemię. Ja jestem najlepsza w wykopaliskach. Najpierw był, no z dinozaurów był plinogok, a jak wejdę... Wiesz co? Ja, Pan Jezus był pierwszy, ale potem z pierwszych dinozaurów to był naprawdę chyba plinogok, prawda? No, był. On jest nawięcy, ma rogi i ma kolce. No? Jak się Bóg Pan urodził, to wtedy zrobił tę ziemię, koniki, trawę. Wiruje, wiruje ziemia. Powoli. Ziemia? Jak nie kręciła się planeta w ogóle, to my do góry nogami mieszkali. Wszystko do góry nogami. Tu mam dół, tu mam górę, a tu mam dół. Jakoś ona tak robi. Ja widzę, bo mam dobry wzrok. A dlaczego ta ziemia się musi kręcić? Nie może się zatrzymać? Nie może. Żeby się nie nudziło. Żeby wszyscy żyli, jak się ziemia kręci. I nie odpadywali. A ja już wiem, co to jest, bo te z góry pospadywają. I cóż poradzimy? A wiecie, co to jest przyciąganie ziemskie? Ja coś takiego słyszałam, ale nie wiem, co to jest. A co nas trzyma po ziemi, że nie spadamy? W garażach są takie przedziały, są dwa słupy i to trzyma całą ziemię. W garażach podziemnych. To wszystko trzyma. To całą ziemię w garażu. Są dwa miejsca, dwa słupy. Dwa miejsca słup. To są właśnie te słupy i trzymają. Mam pytanie, a czym będziemy się trzymać, jak będziemy spatywać? Może fotela, jak jest taki do trzymania. Ja mam taki fotel, tu jest oparcie i wtedy jak ktoś siedzi, a się ziemia zatrzymał, to można się trzymać z boku i nie spadniesz. O, ja też mam taki fotel z trzymanką. Na prawdziwą? Tak. Did you see the stylish kids in the riot? Shuffled up like monks at the night. On fire, wombles bleed, truncheons and shields. You know I cherish you, my love. Spread nasty disease around town. You cut on the houses with your trousers down. A head rush and in the bush. You know I cherish you, my love. Oh, how I cherish you, my love. Tell me, what can you want? Now you've got it all. I've seen is obscene. Time will strip it away. A year and a day. I'll build bones. Build bones. Knows what I really know. It's eating. It's chewing. It's not right for young lungs to be coughing up blood. And it's all in my hands. And it's all up the walls. Sod, stale chips are up and the hope stakes are down. It's all these ignorant faces that bring this town down. And the side of some cool with pride. But I pass myself down on my knees. Yes, I pass myself down on my knees. Now tell me, what can you want? You've got it all. Time will strip it away. A year and a day. And Bill Bones, Bill Bones knows what I mean. Oh, there's fewer, more distressing sights than that of an Englishman in a baseball cap. And we'll die in the class we were born. Well, that's a class of our own, my love. A class of our own.